प्यास तो बुझा शराबला शराबला तेरे शबाब पर सदा करम रहे बहार का शबाब पर सदा करम रहे बहार का तुझे लगे मेरी दुआ शराबला शराबला तुझे लगे मेरी दुआ शराबला शराबला यहाँ कोई न जी सका न जी सकेगा होश में यहाँ कोई न जी सका न जी सकेगा होश में मिटा दे नाम होश का शराबला शराबला जवान है रात साफिया शराबला शराबला तेरा बड़ा ही शुक्रिया पिलाए जा तेरा बड़ा ही शुक्रिया पिलाए जा नज़र कर हिसाब का शराबला शराबला जवान है रात साफिया शराबला शराबला जरा सी प्यास तो बुझा शराबला शराबला शराबला शराबला शराबला शराबला